کہ بڑی نرمی سے آسانی سے ساری باتیں نماز کے بارے میں اس کو سکھلائی. اس کا بیان ہے فما کہارنی ولا ضرب، نہ مجھے ڈانٹ ڈپٹ پلائی نہ مجھے مارا. فواللہ مار ہے تو معلم نہیں، اللہ کی قسم میں نے ایسا معلم تو دیکھا ہی نہیں جیسے حضور معلم سے جس طریقے سے وہ سکھلاتے تھے لوگ. اب معلم کا لفظ آیا وہاں، ایسا تعلیم دینے والا استاد تو میں نے دیکھا ہی نہیں. میری کتنی بڑی غلطی تھی اور میری حقیقت میں بے وقوفی تھی، لیکن آپ نے نہ ملامت کیا نہ ڈانٹا نہ مارا، بلکہ مجھے یہ ساری باتیں سکھلائی. تو تعلیم ہے کتاب، کتاب کو سیکھنے کے اندر الجھنیں پیدا ہوتی ہیں. صحابہ کرام جو خود صاحب لسان تھے، عربی زبان ان کی مادری تھی، کمال درجے کی زبان، بعض چیزوں کے سمجھنے میں غلطی کر جاتی. خیت اسود اور خیت ابیض کا ذکر جہاں قرآن میں آتا ہے، عدی ابن حاطب اس کا مطلب نہ سمجھ سکے، حالانکہ خالص عرب ہیں اور بڑا شاعر ہیں اور زبان کا عبور رکھتے ہیں، لیکن نہ سمجھ سکے. وہ سمجھے کہ سیاہ اور سفید رسی اور دھاگا ہی مراد ہے، حالانکہ سیاہ اور سفید سے رات اور دن مراد ہے. غلطی لگی. اسی طریقے سے ظلم کا لفظ سمجھنے میں صحابہ کو غلطی لگی اور پریشان ہو گئے. پھر اللہ کے رسول نے بتلایا کہ ظلم سے مراد اس مقام میں عام ظلم نہیں ہے، بلکہ اس ظلم سے مراد شرک ہے. ان الشرک لظلم عظیم. پھر پتہ چلا صحابہ کو کہ ہاں واقعی. ایسے ہی کئی مواقع. تو یہ تعلیم سے یہ چیز، کہیں کسی حکم کو خاص کرنا ہوتا ہے، کہیں کسی کی عمومیت بیان کرنی ہوتی ہے، وہ استاد کی مدد کے بغیر نہیں ہوتی. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی حکمت میں بھی یہ بات بیان ہوتی ہے. یہ بعض چیزیں بینات کے قبیلے کی ہوتی ہیں، انسان ذرا سی توجہ کرے تو آدمی اس کو آسانی سے حاصل کر سکتا ہے، ذرا توجہ کرے فوراً معلوم ہو جاتا ہے. اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جیسا کہ اللہ نے دین حق کے ساتھ خدا بھی فرمایا، اللہ نے اپنے نبی کو دین حق دے کر ہدایت دے کر، یہ خدا جو ہے یہ استرشاد ہوتا ہے اور اس میں استاد کی ضرورت ہوتی ہے. اس سیکھنے سے یہ چیزیں آتی ہیں، بغیر سیکھے ہوئے نہیں آ سکتی، آدمی ادنا توجہ سے نہیں معلوم ہو سکتی. اس کے اندر استاد کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کی معاونت سے انسان سیکھ سکتا ہے. ان کو کتاب سکھلاتا ہے، یہ دوسری بات ہوگی. پہلا یہ فرمان خدا تعالیٰ کے پڑھ کر سناتے ہیں. آیت کا معنی معجزہ بھی ہوتا ہے، دلیل بھی ہوتی ہے، احکام بھی ہوتا ہے. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے اپنے احکام تم کو بتلاتا ہے اور ظاہر کرتا ہے. دلیل بھی ہوتا ہے، ان فی ذلک لآیات لأولی الابصار، یا اور بھی الفاظ آتے ہیں. وہ وہاں آیات سے دلائل مراد ہیں، بے شک ان باتوں میں دلائل ہیں، بصیرت رکھنے والوں کے لیے، سمجھ رکھنے والوں کے لیے. اور آیت کا معنی معجزہ بھی ہوتا ہے، جیسا کہ جگہ جگہ موجود ہے کہ انبیاء علیہ السلام سے آیت طلب کرتے تھے، نشانی لا معجزہ لا. تو آیات سے مراد مختلف ہیں، لیکن یہاں پر احکام ہیں. احکام اور فرامین خدا تعالیٰ کے پڑھ کر سنانا، اور دوسرا یہ کتاب کی تعلیم دینا، تیسرا یہ حکمت کی تعلیم دینا. یعلمہم الکتاب والحکمہ، حکمت کے اندر مفسرین کرام نے بہت کچھ تشریح بیان کیا ہے کہ حکمت کس کو کہتے ہیں. بعض فرماتے ہیں کہ حکمت جو ہے وہ یہ انوار قلوب اور جو باطنی باتیں ہوتی ہیں ان کو جاننا، یہ حکمت ہے. بعض فرماتے ہیں کہ عقل کی دلیل اور دل کی بصیرت کا نام حکمت ہے. اور مالک صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حکمت کہا جاتا ہے المعرفۃ بالدین والفقہ فیہ والاتباع له، دین کو جاننا اور اس میں سمجھ حاصل کرنی اور اس کا اتباع کرنا، اس کو حکمت کہا جاتا ہے. دین کے اندر سمجھ کا، پہچان کا ہونا اور سمجھ کا پیدا ہونا اور پھر اتباع بھی کرنا، اس کو حکمت کہتے ہیں. عام طور پر حکیم کی تعریف اس طرح کی جاتی ہے کہ من اتقن العلم والعمل، تو جس نے علم کو بھی پختہ کر لیا اور عمل کو بھی پختہ بنا لیا. حکیم اس کے بغیر نہیں ہوگا. حکیم کے بجائے آج کل ڈاکٹر کا لفظ استعمال ہے. ڈاکٹر مانے ماہر فلسفان، چاہے بے عمل ہو اس کو ڈاکٹر کہتے ہیں، لیکن حکیم کی تعریف میں جو آتا ہے علم بھی اس کا عمل بھی ہوگا. عمل کے بغیر حکیم نہیں کہلائے گا، تو کچا ہوگا، کچھ بھی نہیں. بعض فرماتے ہیں کہ شریعت الہیہ کے اندر جتنی مصلحتیں ہیں اور دین کے احکام میں، ان کو پہچاننے کا نام حکمت ہے. حق اور باطل کے درمیان امتیاز کرنے کا نام حکمت ہے. بعض فرماتے ہیں کہ سنت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اس میں ان سب چیزوں کا ذکر ہے، اس کو حکمت کہا گیا. بعض فرماتے ہیں کہ حکمت تمام چیزوں کو ان کی حقیقتوں کے ساتھ جاننے کا نام، جیسا کہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہم ارن الحق کا حق، اے اللہ ہم کو حق چیز حق کے عنوان میں ہی سمجھا اور اس کا اتباع عطا فرما، اور باطل کو باطل کر کے ہی دکھلا. ایسا نہ ہو کہ ہم باطل کو ہی حق سمجھتے رہے. بزرگان دین کی دعا میں آتا ہے ارن الاشیاء کما ہی، اے اللہ ہم کو چیزیں اسی طرح دکھلا اور سمجھا جس طرح واقعہ کے اندر وہ. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی سمجھتا کچھ ہے اور ہوتا کچھ ہے، وہ حکمت نہیں ہوتی، کچا ہوتا ہے انسان. اور امام ابن زرید جو لغت کے امام تھے، وہ یوں فرماتے ہیں کل کلمت، ہر ایسی بات جو تمہارے لیے وعظت کا، نصیحت کا باعث بنے یا تم کو کسی برائی پر زجر کرے یا تم کو کسی بزرگی کے کام کی طرف دعوت دے یا کسی قبیح کام سے روکے، ہر ایسی بات کو حکم اور حکمت کہا جائے گا عربی زبان کے اندر. یہ سب باتیں اس کے اندر داخل ہیں. اور امام راغب جو لغت کے امام ہیں اور تفسیر کے بھی امام ہیں، وہ فرماتے ہیں الحکمت و اصابت الحق بالعلم والعقل، حق بات کو ٹھیک طریقے سے پانا علم اور عقل دونوں کے ساتھ، علم سے بھی اور عقل کے ساتھ بھی ٹھیک بات کو صحیح طریقے پر پا لینا، اس کو حکمت کہا جاتا ہے. اور بعض فرماتے ہیں کہ قول اور عمل کے اندر استواری جب ہوگی تو حکمت اس وقت ہوگی، قول کے اندر بھی استواری ہو اور عمل کے اندر بھی ہو. امام بیضاوی اور بعض ایسے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ حکمت اس چیز کو کہیں گے کہ جس کے ذریعے انسانوں کے نفسوں کی تکمیل ہوتی، درجہ کمال تک پہنچتے انسان، اس کو حکمت کہا جاتا ہے. اور بعض فرماتے ہیں کہ اصل حکمت جو ہے وہ کیا ہے، جیسا حدیث میں آتا ہے راس الحکمت مخافت اللہ، بھائی حکمت کی بنیاد اور جڑ اللہ کا خوف ہے. جس میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، سمجھو کہ اس میں حکمت کی جڑ اور بنیاد قائم ہوگی. یا فرمایا کہ من اخلص للہ اربعین، 40 دن تک جس نے اخلاص کے ساتھ خدا کی عبادت کی، تجرت جنابی الحکمت من قلبی علی لسانی، حکمت کی سوتیں پھوٹیں گی اس کے دل سے اس کی زبان پر جاری ہوں گی. 40 دن اخلاص کرنے کا یہ نتیجہ ہو. بعض محققین فرماتے ہیں کہ حکمت نام ہے معرفت و افضل الاشیاء بافضل العلوم، سب سے افضل چیز کو افضل علم کے ساتھ جاننا. تو سب سے افضل چیز خدا کی ذات اور اس کی صفات ہے، اور سب سے افضل علم وہ ہے جو انسان کے حضوری کے ساتھ جو اس کو نصیب ہو. انسان کے قلب میں اگر ایسی کیفیت پیدا ہو جائے کہ وہ خدا کی ذات اور اس کی صفات کو پہچاننے لگے، سمجھا جائے گا کہ یہ حکیم ہے. یاد بہرحال عام طور پر حکمت کی جو لوگ کہتے ہیں دانشوری، سمجھ اور پتے کی باتیں، گہری باتیں, یہ احکام ہوتے ہیں, ان کی مصلحتیں ہوتی ہیں, ان کے اسرار ہوتے ہیں, غوامض ہوتے ہیں, گہری باتیں ہوتی ہیں, یہ حکمت میں داخل ہیں. تو سنت میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام کی مصلحتیں اور ان کی گہری باتیں یہ سب سمجھائی ہیں, سکھلائی ہیں. اور چوتھا جز ہے وہ یزکی ہیں اور ان کو پاک کر دے. یہ بہت بڑا اہم جملہ لفظ ہے, وہ یزکی ہیں, پاک کر دے, تمام رضائل ان سے دور ہو جائیں اور تمام فضائل ان میں پیدا ہو جائیں. تزکیہ اس کو کہتے ہیں, تمام رذیل باتیں, کفر, شرک, نفاق, بد اخلاقی ہیں, گندگی ہیں, معاصی, بد اعمالی ہیں, تمام شرارت کی چیزیں انسان سے دور ہو جائیں اور تمام فضیلت کی باتیں اس کے اندر آ جائیں, تزکیہ اس کو کہا جاتا ہے. ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے اس واقعے پر یہ بات سمجھائی ہے کہ قوموں کے اندر فلاح اور فوج اور سعادت تزکیہ کے بغیر نہیں آتا, خالی علم سے نہیں آئے جب تک یہ تزکیہ بھی موجود ہے. اس لیے اللہ نے اپنے نبی کی چاروں باتیں بیان فرمائیں, یہ چاروں ڈیوٹیاں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب کیسے کیسے لوگ تھے کہ جن کی جہالت مثالی تھی, جن کی جہالت قباحتیں, لیکن وہ کیسے کیسے لوگ پھر تیار ہوئے آپ کے تزکیے سے آتز کیا جائے. دوسری جگہ ہے خود میں نموال ان صدقت, ان کی مال سے زکات آپ لے لیں, تو طاہر ہوں و تزکی ہوں, گیا ظاہر اور باطن دونوں میں ان کو پاک کر دیں, اطہارت بھی ہے اور تزکیہ بھی ہے, دونوں فرمائے, ظاہر باطن دونوں کا تزکیہ مراد ہے. یہ تزکیہ بہت مشکل چیز ہے, اس لیے سب سے آخر میں اس کو بیان کیا. آپ بزرگان دین جو بیعت کرتے ہیں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سلسلہ جو چلا آ رہا, ان کا اہم ترین حصہ یہی ہوتا ہے تزکیہ. اس کو مرید کو ورد بتلاتے ہیں, وظیفہ بتلاتے ہیں, پرہیز بتلاتے ہیں, ریاضت بتلاتے ہیں. کیوں بتلاتے ہیں؟ تزکیہ ہو جائے, پاک ہو جائے یہ برائیوں سے اور خوبیاں اس کے اندر پیدا ہو جائیں, یہ مقصود ہے. لوگوں نے سمجھ لیا کہ شاید تیری مریدی ہے, کوئی فانی ہے, یا کہ یہ کسب ہے, پیشہ ہے, عرس کر لو, قبر پرستی کر لو اور تمام برائی, حالانکہ وہ تو چیز ہی اور ہے بھائی. وہ تو اللہ کے نبی نے جن کی بیعت کی تھی اور اللہ نے فرمایا بیعت لے لیں ان شرطوں کے ساتھ, گناہ نہیں کریں گے, شرک نہیں کریں گے, کفر نہیں کریں گے, چوری نہیں کریں گے, بدکاری نہیں کریں گے, بہتان نہیں باندھیں, عورتوں سے بھی یاد لیں, مردوں سے بھی یاد لیں, اگر ان شرطوں کو پورا کریں تو بیعت لے لیں, استعال ہیں کہ وہ ان کو بیعت کیا جائے ورنہ نہیں. باقی تو رسمی چیزیں, یہی ہے رضائل سے پاک کرنا صحیح مقصد. لوگوں نے فاسق پاجل پیر, بے نماز, بٹیر باز, کتے پالنے والے, پیر بن گدی پر بیٹھیں گے, قبریں پکی بناتے ہیں, گنبد بناتے ہیں, کیا کیا واہیات باتیں کرتے ہیں, سب حرام. کہیں قوالی ہوتی ہیں, کہ گانے ہوتے ہیں, کہیں سجدے ہوتے ہیں, کہیں چادریں چڑھتی ہیں, یہ تزکیہ ہے؟ یہ تو گندگی ہے, نجاست ہے, اس سے بڑی نجاست کوئی نہیں. انہوں نے معاملہ ہی الٹ دیا ہے, بالکل ختم کر دیا. بزرگان دین نے اس قسم کی کوئی بات نہیں کی, نہ اس قسم کی. یہ گنبد قبروں پر بنانے والے کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ بزرگوں نے تو اپنے لیے جھونپڑیاں بھی نہیں بنائی, اجازت نہیں دیتے تھے کہ جھونپڑی بھی بنائی جائے اپنے. ہم قبروں پر یہ سنگ مرمر اور پارس کے گنبد بنا کر اور بڑے بڑے لاکھوں کے دروازے لگا کر سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑا کام کر رہے ہیں, بہت بڑا شرک, کفر, بدعت اور غلاظت کا کام کرتے ہیں, جس سے وہ بزرگ ہمیشہ بیزار رہے ہیں. تو ایمان لوگوں کو ایمان کی دعوت دیتے رہے ہیں, شرک سے بیزار ہونے کی دعوت دیتے رہے ہیں. یہ سب تزکیے کے خلاف ہے اور گندگیاں ہیں, یہ نجاستیں جو بھی جیسا بھی لوگ کرتے ہیں. پیغمبر کا کام ہے تزکیہ کرنا. پیغمبر نے یہاں تک ایک شہر نے کہا کہ میں نے وہاں ایک منت مانی ہے, فلاں جگہ میں نے ایک جانور ذبح کرنا ہے. آپ نے فرمایا وہاں کوئی بت تو نہیں تھا, تفتیش کی پتہ چلا نہیں. وہ بزرگ کی بیٹھک تو نہیں تھی, کسی آدمی استھان تو نہیں تھا. جب کوئی چیز ثابت نہیں تھی پھر آپ نے اجازت, یہ کیا تھا؟ شرک سے بچانے کے لیے بزرگ بیٹھ گیا وہاں کسی درخت کے نیچے. اب درخت کی پوجا چلو اس کو مقدس ماننے لگا دی. ماننے لگے لوگ, آپ نے اجازت نہیں. جب تک کہ ان باتوں میں سے کوئی بات ثابت نہ ہوئی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, فرمایا آپ کر لو پھر اپنی بات. یہ کیا ہے؟ یہ شرک کی گندگی سے اور نجاست سے بچانے کے لیے یہ ساری باتیں پیغمبر نے فرمائی. اور فرمایا ان کا تذکیہ کرتا ہے, اے پروردگار ان انت العزیز الحکیم, بے شک تو کمال قدرت کا مالک. عزیز کمال غالب ہے, اس کو غلبہ حاصل ہے ہر چیز پر, عزت حاصل ہے. اور حکیم کمال حکمت کا مالک, اس کے جو کام بھی ہیں وہ حکمت پر مبنی ہیں اور مصلحت پر مبنی ہیں. کمال قدرت اور کمال علم کا مالک ہے. ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما اور یہ امت مسلمہ کے قیام کا اور پھر ان کے اندر نبی کے مبعوث ہونے کا اور اس کے تمام فرائض, یہ دعا کے اندر ابراہیم علیہ السلام, آگے ملت ابراہیمیہ کی تفصیلات اللہ نے بیان کر دی. قالوا نعبد الهك و اله ابائك ابراهيم و اسماعيل و اسحاق اله واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ, اور نہیں اعراض کرتا ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے مگر وہ شخص جس نے اپنے نفس کو بے وقوف بنا لیا ہے. اور البتہ تحقیق ہم نے اس ابراہیم علیہ السلام کو منتخب فرمایا دنیا میں, اور بے شک وہ آخرت کے اندر لمن الصالحین, البتہ نیکوکاروں میں شمار ہوگا. اذ قال لہ ربہ, جب فرمایا اس سے اس کے پروردگار نے اسلم, فرما بردار ہو جاؤ, تو کہا اس نے اسلم تو میں فرما بردار ہو چکا ہوں رب العالمین کے لیے. ووصى بها, اور وصیت کی اسی ملت پر قائم رہنے کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب علیہ السلام نے, اور یہ کہا یا بنی یا بیٹو, بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے تمہارے لیے دین کو, پس نہ مرو تم مگر اس حالت میں کہ تم فرما برداری کرنے والے. یا تم حاضر تھے جب کہ آئی تھی یعقوب علیہ السلام کے پاس موت, جب کہا تھا انہوں نے اپنے بیٹوں سے ما تعبدون, کس کی عبادت کرو گے تم میرے بعد؟ تو کہا انہوں نے ہم عبادت کریں گے تیرے الہ کی, تیرے معبود کی, اور تیرے آبا و اجداد ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی. الہ واحد, وہی ایک معبود ہے اور ہم اسی کے لیے فرما برداری کرنے والے ہیں. تلک امت, یہ ایک جماعت ہے جو گزر چکی ہے, اس کے لیے وہ جو اس نے کمایا, اور تمہارے لیے وہی کچھ ہوگا جو تم نے کمایا. ولا تسألون, اور تم سے نہ پوچھا جائے گا ان باتوں کے بارے میں جو کچھ وہ کرتے تھے. پہلے بیت اللہ شریف کی بنیاد اور اس کی عمارت کو تعمیر کرنے کا ذکر فرمایا اللہ تعالیٰ نے, اور اس ضمن میں حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی دعا کا ذکر تھا. دعا میں ایک تو اعمال کی قبولیت اور اطاعت اور فرما برداری کی توفیق, اور دو اہم چیزیں دونوں کی اولاد میں سے ایک امت مسلمہ کا وجود اور قیام تھا, اور دوسرا اسی امت مسلمہ کے اندر ایک عظیم الشان رسول کے مبعوث کرنے کے بارے میں دعا تھی. پھر اس رسول کے کام جو تھے وہ بیان کیے کہ وہ چار کام وہ کریں گے. ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ذکر تھا, امت مسلمہ کی تاسیس اور بنیاد, اور پھر ان کے اندر حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت. اصل میں اس حصے کا مرکزی مضمون یہی ہے, کیونکہ اہل کتاب کی تردید ہو چکی ہے, ان کی خرابیوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. تو اہل کتاب کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کا انکار کرتے ہیں, یہ مرکزی مضمون ہی بیان کیا گیا ہے. حضور کی نبوت اور رسالت کا مضمون, یہ بہت دور تک آگے چلے گی بات, اور اس سلسلے میں ابتدا یہاں ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے ہوئی ہے. اب اس دعا کا مصداق کون ہے؟ اس دعا کا مصداق یقیناً حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور کوئی اس کا مصداق نہیں ہو سکتا جو کہ ابراہیم اور ان کے فرزند اسماعیل کی اولاد میں سے ہو. قریش اور عرب انہیں کی اولاد میں سے, انہیں کے اندر اللہ نے امت مسلمہ کا قیام فرمایا, اور انہیں میں سے آخر الزمان نبی کو مبعوث فرمایا. تو اب یہود کس دلیل سے یا کس توجیہ سے اس بات سے انکار کرتے ہیں؟ پھر ملت ابراہیمیہ کا ذکر فرمایا. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ جو دعائے مبارکہ ہے جس کے اندر امت مسلمہ کا ظہور اور پھر ان کے اندر عظیم الشان رسول کی بعثت, اس کے بارے میں مسند احمد کی روایت میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا حضرت آپ کی ابتدا کیسے ہوئی, تو حضور نے فرمایا کہ انا دعوت و ابی ابراہیم ورویا امی التی رات و بشارت عیسیٰ علیہ السلام. فرمایا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا نتیجہ ہوں, دعوت و ابی ابراہیم و باسیہم رسولم منہم, میں اسی دعا کا نتیجہ ہوں, اور میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کا نتیجہ ہوں. عیسیٰ علیہ السلام نے جو بشارت سنائی تھی کہ رسولم من بعدی یاتی من بعدی رسول اسمہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم, میرے بعد ایک عظیم رسول آنے والا ہے کہ جس کا نام احمد ہے, یہ عبرانی اور سریانی زبان میں جس کو فارقلیت کہا جاتا ہے. فارقلیت کا معنی احمد, جہان کا ستودہ, تعریف والا. میں اس بشارت کا نتیجہ ہوں, اور میں اپنی والدہ کی اس خواب کا نتیجہ ہوں. حضور کی ولادت سے پہلے جو والدہ نے خواب دیکھی تھی کہ ان کے پہلو سے ایک روشنی نکلی ہے جس سے شام اور بصرہ کے محلات روشن ہو گئے, یہ خواب دیکھا تھا حضور کی والدہ ماجدہ. وہ ان تینوں چیزوں کا مصداق فرمایا. ایک جملہ یہ بھی فرمایا, نبیوں کی مائیں اسی طرح خواب دیکھا کرتی ہیں. باقی نبیوں کا بھی ذکر فرمایا. تو والدہ نے خواب دیکھا, تو بصرہ تو شام کے اندر ہے, بڑا شہر, وہاں سارے محلات اونٹوں کی گردنیں بھی نظر آ رہی ہیں, ایسا اس میں ایسی روشنی پھیلی. اس حدیث کو مولانا حالی مرحوم نے پانی پت والے جو تھے الطاف حسین حالی غالب کے شاگرد تھے شعر و شاعری میں اور علوم دینیہ میں یہ شاگرد تھے شاہ اسحاق صاحب اور ان کے شاگردوں کے. جب وہ 1857 کا ہنگامہ ہوا تھا اس وقت یہ وہاں ہی تھے, تعلیم حاصل کرتے تھے, پھر حاصل نہ کر سکے تعلیم. بڑے شاعر تھے, جیسا اقبال ہمارا قومی شاعر ہے اسی طریقے سے حالی کی مسدس جو ہے جس نے اسلام کے عروج و زوال کا ساری داستان نظم میں لکھی ہے وہ بے نظیر چیز ہے. مسدس حالی جو کہلاتی ہے اسلام کا عروج کیسے ہوا, پھر آخر میں حالات کیسے بگڑے, بڑے دردناک الفاظ کے اندر اس نے اس چیز کو ظاہر کیا. ہمارے مسلمان قوم کا دور کا 1914 میں اس کی وفات ہوئی, حالی بھی اور شبلی بھی دونوں 1914 میں, جبکہ یہ دوسرا جنگ چھڑا تھا اس وقت. تو حالی نے اس حدیث کا ترجمہ ایک شعر میں کیا اور کمال کیا. اس نے یوں کہا ہے, ہوئی پہلوِ آمنہ سے ہویدہ دعائے خلیل و نویدِ مسیحہ. حضرت آمنہ کے پہلو سے ظاہر ہوئی, کیا چیز ظاہر ہوئی؟ ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور مسیح علیہ السلام کی بشارت. یہ حدیث کا ترجمہ ہے پورا. ہوئی پہلو آمنہ سے ہویدہ دعائے خلیل و نوید مسیحا. ہر لوگ میلاد خوانی کرتے ہیں, طرح طرح کی نعتیں نظمیں پڑھتے ہیں بے شمار, کوئی صحیح کوئی غلط, کوئی شرکیہ کوئی کفریہ, تمام کو ایک طرف رکھو اور اس شعر کو ایک طرف. کتنا وزنی ہے اور کتنی حضور کی بے مثال تعریف ہے اور حدیث کا ترجمہ. تو اس سلسلے میں چونکہ یہود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت سے انکار کرتے تھے, چنانچہ لباب النقول جو تفسیر ہے اس کے اندر اس طرح بیان کیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن سلام جو یہودی عالم تھے, بڑے علماء میں سے تھے یہود, ان کو اللہ نے ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائی, وہ مسلمان ہو گئے. تو ان کے دو بھتیجے تھے, وہ بھی علم والے تھے. تو انہوں نے اپنے بھتیجوں سے کہا کہ بخدا تم جانتے ہو کہ تورات کے اندر یہ بات موجود ہے, اللہ نے یہ بات تورات کے اندر نازل فرمائی کہ میں بنی اسرائیل میں بنی اسماعیل میں ایک نبی مبعوث کروں گا جس کا نام احمد ہوگا, فارقلیت ہوگا, جو اس پر ایمان لائے گا وہ ہدایت یافتہ ہوگا اور جو اس پر ایمان نہیں لائے گا وہ ملعون ہوگا. تم جانتے ہو کہ یہ بات ہے یا نہیں؟ تو ان میں سے ایک جو تھا وہ تو مسلمان ہو گیا اور دوسرا یہودیت پر ہی قائم رہا. یہ دو بھتیجے تھے ان کے, عبداللہ ابن سلام. تو اس سلسلے میں اللہ تعالی نے یہ آیات نازل فرمائی, من یرغب عن ملت ابراہیم, اور نہیں اعراض کرتا ابراہیم کی ملت سے مگر وہ شخص جس نے اپنے نفس کو بے وقوف بنا لیا. نفس کو بے وقوف بنانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا جو نفس ہوتا ہے, روح ہوتی ہے, اس کے اندر انسان کی رائے ہوتی ہے, رائے انسان کی روح سے تعلق رکھتی ہے. تو جس نے اپنی رائے کو بے وقوف بنا لیا, یعنی بے وقوف بن گیا, وہ صحیح عقل سے کام نہ لیا, اس نے وہی انکار کرے گا ابراہیم کی ملت سے. کوئی صحیح عقل والا انسان, صحیح رائے والا انسان انکار نہیں کر سکتا. ہاں, جس نے اپنی رائے کو ہی خراب کر لیا ہے, بے وقوف بن گیا ہے, وہ احمق بن گیا ہے, وہ بے شک انکار کرے گا. ملت ابراہیم, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملت ابراہیم کی طرف ہی دعوت دینے والے. یہ ملت جو ہے ملت اور دین اور شریعت تین کی چیزیں ہوتی ہیں. دین تو سارے نبیوں کا ایک ہی ہے, شرع لکم من الدین ما وصا به نوح والذی اوحینا الی ابراہیم, ہم نے آپ کی طرف وہی دین نازل کیا ہے, بعین ہی وہی دین جو نوح علیہ السلام, ابراہیم اور باقی سارے نبیوں کی طرف نازل کیا. دین کے اندر توحید, ایمان, قیامت پر ایمان, نبوت اور رسالت پر ایمان, یہ بنیادی حقائق ہوتے ہیں, عقائد ہوتے ہیں, یہ سارے نبیوں کے مشترک. اور دوسرا ایسا ملت کا ہوتا ہے, تیسرا شریعت کا ہوتا ہے. شریعتیں سب نبیوں کی جدا جدا, اور ملت جو ہوتی ہے اس کے اندر بھی بڑی حد تک اشتراک ہوتا ہے. عقائد جو ہیں وہ یہ دین ہے, اور کلیات بڑے بڑے موٹے اصول یہ ملت کے اندر ہوتے ہیں, یہ بھی وہی ہوتے ہیں تقریباً. اور شریعت کے اندر جزیات ہوتی ہیں, تمام مسائل کی ڈیٹیل ہوتی ہیں, یہ الگ الگ ہوتے ہیں. لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا, ہر ایک امت کے لیے ہم نے جدا جدا شریعت اور طریقہ رکھا. حضور کا فرمان ہے نحن معاشر الانبیاء, ہم نبیوں کا گروہ, ابناء علات دیننا واحد, ہم علاتی بھائی ہیں, ہمارا دین ایک ہے. علاتی بھائی وہ ہوتے ہیں کہ جن کا باپ ایک ہوتا ہے, مائیں جدا جدا ہوتی ہیں, شریعتیں جدا جدا ہیں اور دین ایک ہے. علاتی بھائی وہ ہوتے ہیں, مائیں جدا جدا ہیں, باپ ایک ہے. ایسا ہی حضور نے مثال سے بات سمجھائی دین اللہ باپ. اور جو جزیات ہوتے ہیں یہ ہر زمانے میں منسوخ بھی ہوتے رہتے ہیں. جو ملت ہوتی ہے وہ قائم رہتی ہے, دین جو ہے وہ تو بنیاد ہوتی ہے, عقیدہ ہوتا ہے, وہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضور خاتم النبیین تک سب ایک. ملت جو ہوتی ہے وہ بھی منسوخ نہیں ہوتی, وہ بھی قائم رہتی ہے, وہ اصول ہوتے ہیں. مثلا اخلاق اربع, کیا ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی اصطلاح کے مطابق یہ ہر ملت کے اندر قائم ہے. طہارت, خدا کے سامنے عاجزی اور فیاضی اور سماحت اور عدل و انصاف, تہذیب نفس حاصل کرنا, یہ ملت کا کلیہ ہے. یہ چیزیں کبھی نہیں تبدیل ہوتی. اور حلال حرام, جائز ناجائز, یہ چیزیں جو ہیں مسائل اور جو جزیات ہوتی ہیں وہ تبدیل ہوتی رہتی, کسی عمر میں حلال ہے کسی میں حرام ہے. یعقوب علیہ السلام کی کہ مذہب میں ان کی شریعت میں دو بہنوں سے نکاح کر لینا جائز تھا, انہوں نے دو بہنوں سے نکاح کیا. بھائی ایک وقت ہماری شریعت میں اس کو ناجائز قرار دیا گیا, اونٹ کا گوشت ناجائز تھا ان کی شریعت میں کھانا, ہماری شریعت میں جائز ہے. یہ اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں, یہ جزیات ہوتے ہیں. اور کچھ طور طریقے جو مختلف ہوتے ہیں وہ شریعت کے اندر, ہر نبی کی شریعت کے اندر جدا جدا. ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت ہے, ملت ہے بھی ایک ہوتی ہے, اس کے اندر کلیات ہوتے ہیں. تو وہ ملت اسلام کہہ لیں یا ملت ابراہیم کہہ لیں, اس کا ایک ہی مطلب نکلے گا. اور آخری دور کے اندر حضور کے اتباع میں منحصر ہے ملت ابراہیمی کو ماننا. جس نے حضور کا اتباع کیا گا وہی ملت ابراہیمی کو ماننے والا ہوگا, ورنہ گمراہ ہوگا اور ملعون ہوگا. یہودی گمراہ ہیں, نصارہ ملعون ہیں, کہ انہوں نے حضور کا اتباع نہ اختیار کیا. آخری دور میں حضور کے اتباع میں منحصر تھا, منحصر ہے ملت ابراہیمیہ کو ماننا. ملت ابراہیمیہ کے بارے میں یہاں ایک بات اور بھی ہے. پہلے ابراہیم علیہ السلام کی تعریف اللہ نے فرمایا, وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا, ہم نے اس کو منتخب فرمایا دنیا میں, نبوت کے ساتھ, رسالت کے ساتھ, امامت اور پیشوائی عطا فرمائی, نیکی کے ساتھ, کمال درجے کے اخلاق کے ساتھ. اللہ نے ان کو بہت سی عزت اور شرافت دنیا میں عطا فرمائی. ابراہیم علیہ السلام خدا کے منتخب اور برگزیدہ انسان دنیا میں اور آخرت میں ان کا بڑے عظیم شان نیکوکاروں میں شمار ہوگا، جو بہت ہی اعلیٰ درجے کے نیک اور صالح انسان ہوں گے ان کے اندر ان کا شمار ہوگا. اللہ نے دنیا اور آخرت کے اندر ان کو عزت اور برگزیدگی عطا فرمائی. ان کے طریقے سے اعراض کرنے والا ملعون نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ دیکھو یہ ملت ابراہیمیہ کا اصول. اذ قال له ربه، جب فرمایا اس سے ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب نے، فرما بردار ہو جاؤ، تو انہوں نے عرض کیا اسلمت لرب العالمین، میں ہر وقت ہمتن جان مال قلب قالب ظاہر باطن میں رب العالمین کا فرما بردار ہوں. یہ ہے ملت کا اصول، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنی. پھر ہر نبی جب جس دور میں آئے اس کا اتباع اختیار کرنا، یہی فرما برداری کی نشانی ہے. یہودیت اور نصرانیت جس کے آگے تردید آتی ہے، یہودیت جو ہے تو رات کو بگڑنے سے پیدا ہوئی، نصرانیت انجیل کو بگاڑنے سے پیدا ہوئی، اور ملت ابراہیمیہ وہی ملت اسلامیہ ہے جس کے ابراہیم علیہ السلام بھی کار بند تھے اور جن کے موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام بھی اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. اب حضور کی نبوت سے انکار کرنے کی کیا دلیل ہے ان کے پاس؟ یہ ملعون لوگ ہیں، اور یہی اصول اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. یہ ملت ابراہیمیہ ملت کا اصول ہے اطاعت اور فرما برداری. تو جو نبی بھی آیا، پہلا نبی تھا اس کی اطاعت کی، پھر آخری نبی آیا اس کی نافرمانی کر کے کیسے کوئی ملت کو ماننے والا رہ سکتا؟ اور پھر اسی ملت کی تاکید کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو، اور ان کے پوتے یعقوب علیہ السلام نے اسی ملت کی. آپ ملت ابراہیمیہ یا ملت اسلام کسی پر قائم رہے. ابراہیم علیہ السلام، بعض فرماتے ہیں کہ سات بیٹے تھے، بعض کہتے ہیں چار تھے، بعض فرماتے ہیں 14 بیٹے تھے. متعدد بیویاں تھیں ابراہیم علیہ السلام. مدین بھی ابراہیم علیہ السلام کے فرزند تھے، اور مدان بھی، اور اسماعیل بھی، اور اسحاق بھی، سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند تھے. بعد میں فرمایا کہ 14 تھے، تو انہوں نے بھی، اور آگے اسماعیل علیہ السلام کے بھی 12 فرزند تھے، اور یعقوب جو پوتے ہیں ان کے بھی 12 فرزند تھے. اور یہودیوں کے لٹریچر میں یہ بات موجود ہے، اسحاق علیہ السلام کا بھی ذکر ہے کہ انہوں نے بھی یہی وصیت فرمائی. اسحاق علیہ السلام نے بھی، یعقوب علیہ السلام نے بھی. چنانچہ یہودیوں کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب حضرت اسحاق علیہ السلام کا وقت موعود آ پہنچا، یعنی مطلب ہے کہ ان کی وفات کا وقت آیا، تو انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں کو پاس بلایا اور دونوں سے کہا، میں تمہیں خدا تعالی کا واسطہ دیتا ہوں جس کی صفات اعلی، عظیم، قیوم اور عزیز ہیں، اس کا میں واسطہ دلاتا ہوں جو آسمان اور زمین اور ان کے درمیان ہر چیز کا خالق ہے، کہ تم خوف اسی کا رکھنا اور عبادت اسی کی کرنا. یہ حضرت اسحاق علیہ السلام نے اپنے دونوں بیٹوں کو موت کے وقت بلا کر یہ وصیت فرمائی. یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اپنے مرنے کے وقت بلایا اور بلا کر کے کہا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ تم میں سے کوئی بت پرستی کا میلان رکھتا ہو، مجھے خطرہ ہے کہ شرک کا کوئی میلان رکھتا ہو. تو بیٹوں نے جواب میں کہا، سن اے اسرائیل، اے ہمارے باپ، ہمارا خدا وہی خدا لم یزل ہے، جس طرح تیرا دلی ایمان ایک خدا پر ہے اسی طرح ہم سب کا دلی ایمان ایک خدا پر ہے. یہی بات یہاں پر اللہ تعالی نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی وصیت کی فرمائی. یعقوب علیہ السلام نے اذ قال لبنیہ، یہ اگلی آیت میں آتا، پہلے اس کا ملت ابراہیمیہ کا بنیادی اصول، یا بنیہ اے بیٹو، بے شک اللہ نے تمہارے لیے دین کو منتخب فرمایا جو خدا کا منتخب کیا ہوا دین ہے، پسندیدہ دین ہے، چنا ہوا. پس نہ مرو تم مگر اس حال میں کہ تم فرما برداری کرنے والے مسلم ہو. فرما برداری کرنے اطاعت، یہ ملت کا اصول ہے. اس حالت میں مرو، موت تو اختیاری چیز نہیں ہے، غیر اختیاری. تو مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ دین پر قائم رہو، اس ملت پر قائم رہو، یہاں تک کہ موت آئے تو اسی پر چلو. کیونکہ حضور کا فرمان ہے کہ من مات علی یبعث، جس پر جس اعتقاد عمل پر انسان مرے گا اسی پر اس کا حشر ہوگا، اس پر اٹھے گا. تو آدمی دین پر کاربند رہے، اس پر عمل پیرا رہے، اعتقاد رکھتا رہے، موت آئے تو اسی پر چلا جائے گا. یہی ہے فلا تم، ورنہ موت تو غیر اختیاری ہے. پھر یہ جو یہود اور نصارہ ادعا کرتے ہیں کہ ہم ابراہیم یا اسماعیل یا یعقوب یا اسحاق کو ماننے والے ہیں، فرمایا کیا تم گواہ تھے جب یعقوب کے پاس موت آئی؟ تم کیوں غلط بیانیاں کرتے ہیں؟ انہوں نے کب یہودیت کی تعلیم دی تھی، نصرانیت کی تعلیم دی تھی؟ انہوں نے ملت ابراہیمیہ کی تاکید کی، ان کی موت کے وقت تم موجود تھے جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا ماتا بدون من بعدی، کس کی پوجا کرو گے، عبادت کرو گے میرے بعد؟ جیسا یہودیوں کی روایت میں نے وہ روایت بیان کی تھی، مجھے شبہ ہے کہ کہیں شرک کی طرف کوئی میلان نہ رکھتا ہو. تو بیٹوں نے بیک آواز یہ بات کہی، سب نے متفقہ طور پر یہ بات کہی جو اللہ نے یہاں پر اس کو نقل کی ہے. تالو نعبدو الہ، ہم عبادت کریں گے تیرے خدا کی، تیرے معبود کی، اور تیرے آبا و اجداد ابراہیم اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی، جو ایک ہی معبود ہے، یہ اسی کی ہم عبادت کریں گے اور اسی کی فرما برداری کرنے والے. یہ موت کے وقت تاکید ہو رہی ہے تاکہ اس دین توحید اور ملت ابراہیمیہ پر ہی کاربند رہے. تو اب یہ یہود اور نصارہ کیوں اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور کیوں ملعون ٹھہرتے ہیں؟ کیا دلیل ہے ان کے پاس؟ پھر یہ اپنے آپ کو ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام کی طرح نسبت کرتے ہیں اور مبتلا کفر کے اندر ہے. ملت کا انکار کر کے کون مسلمان رہ سکتا ہے؟ اور کفر کے اندر مبتلا ہیں یہ لوگ، شرک کے اندر مبتلا ہے، اور نسبت اپنی یعقوب کی طرف کرتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی طرف کرتے ہیں، اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف کرتے ہیں، اور سب مل کر کہتے ہیں ہم ابراہیم کے طریقے پر. اللہ نے تصدیق فرمائی کوئی بھی ان میں سے ابراہیم کے طریقے پر نہیں. آگے آل عمران میں آئے گا، ابراہیم کے طریقے پر اگر ہے تو یہ نبی آخر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو اس پر صحیح معنی میں ایمان لائے، باقی سب جھوٹے ہیں. اور یہ جھوٹی نسبت فائدہ نہیں کرے گی، غلط نسبت. تلک امت قد خلت، یہ ایک امت ہے جو گزر چکی ہے. یہ ابراہیم اور اسحاق اور اسماعیل علیہم السلام یہ گزر چکے ہیں، ان کے لیے وہ جو انہوں نے کمایا تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم کماؤ. تمہارا ایمان دیکھا جائے گا، تمہاری توحید دیکھی جائے گی، تمہاری اطاعت دیکھی جائے گی، اور ملت کا اتباع دیکھا جائے گا. تم نے واقعی ملت کا اتباع کیا؟ ان کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا، تم سے تمہارے بارے میں پوچھا جائے گا. امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ نے بڑی دانائی کی بات فرمائی ہے کہ وہ تو واقعی صحیح تھے، ان کی طرح تمہاری یہ جھوٹی نسبت فائدہ نہیں کرے گی. جس طرح کے اگر بیٹا بھوکا ہو تو اس کو باپ کا کھا لینا کچھ مفید نہیں. باپ اگر کھا لے گا روٹی، بیٹا اگر پیاسا ہے تو باپ نے پانی پی لیا تو اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ اس کے لیے تو اس کی پیاس رفع ہوگی جب تب اس کو فائدہ ہوگا. یہ اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں کہ ہم، اور حقیقت نہیں ہے ان کے پاس، غلط ہے. ملت کو ترک کر دیا ہے، ملت کا